Amoniak, szkodliwy gaz. Magdalena Bilińska z Gorzowskiej Straży Pożarnej zapewnia, że sytuacja w zakładzie jest już pod kontrolą. Do wycieku doszło w hali bezobsługowej, tak więc nikt z pracowników zakładu nie został poszkodowany. Do strefy bezpiecznej ewakuowano pozostałych pracowników, ponad 200 osób drugiej hali, poza obręb prowadzonych działań. Na miejscu cały czas pracuje grupa strażaków chemików z Zielonej Góry. Zagrożona jest budowa jednej z najważniejszych dróg na Śląsku. Prace na gliwickim odcinku drogowej trasy średnicowej zostały wstrzymane, a powodem są pieniądze. Zaległe 70 milionów złotych za prace wykonane od lutego do kwietnia. Niemiecki koncern, który buduje trasę, nie wyklucza, że zejdzie z placu budowy. Na razie wykonywane są jedynie prace zabezpieczające. Inwestorem jest województwo śląskie. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego informują, że w sprawie budowy trwają rozmowy w ministerstwie. Drogowa trasa średnicowa prowadzi przez 6 miast. Z aglomeracji górnośląskiej ostatecznie ma się łączyć z autostradą A1. Od dzisiaj zwiększa się tajna baza pytań egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Do tej pory tych pytań było 1800, teraz jest prawie 2500. Do tych sformułowanych w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych dołączyły te przygotowane przez Instytut Transportu Drogowego. Ale nie trzeba się bać, zapewnia dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Waldemar Olszyński. Trochę jest na pewno więcej tego materiału, może nie dwa razy, dlatego że jest masa pytań, które dotyczą tego samego problemu, tylko inaczej są zadawane. Chodzi o konkretne zachowanie się na drodze, szczególnie dotyczy to pytań, które są najwyżej punktowane, bo dotyczą bezpieczeństwa. A z egzaminem teoretycznym na prawo jazdy problemy ma wielu zdających, tylko w małopolskim ośrodku zdaje go w skali miesiąca niecałe 40% osób. Nie zdane. Już kolejny raz. Teraz te testy są dla mnie trudne, nie do zrozumienia. Mylę się dość często w tych skrzyżowaniach. Jak jest na przykład pierwszeństwo z tramwajem? No, źle poszło. Brakło trochę. Czyli dużo się uczyłam, ale pytania są takie, no, nie za bardzo zrozumiałe niektóre. Na przykład mi się teraz trafiło takie, że film jakby nie pasował do pytania. Skrzyżowania są najtrudniejsze zawsze. Egzamin teoretyczny na prawo jazdy trwa 25 minut i w tym czasie trzeba odpowiedzieć na 32 pytania. Bagażowy chaos na londyńskim Heathrow. Bałagan trwa od czwartku. Tysiące pasażerów czekają za granicą na swoje walizki, które zapodziały się na głównym lotnisku brytyjskiej stolicy. A przyczyną jest awaria systemu informatycznego. Relacja Grzegorza Drymera. Poszkodowani to pasażerowie odlatujący z terminalu 5 Heathrow, użytkowanego przez linię British Airways. W ciągu 4 dni tysiące pasażerów odleciało na wakacje, podczas gdy ich bagaże pozostały w Londynie. Trzeba je było potem dosyłać kolejnymi lotami rejsowymi. Nowy dyrektor generalny British Airways, John Holland Kay, który rozpoczął dziś swoje urzędowanie od przeprosin, wyjaśniał BBC. Usunęliśmy dość szybko pierwotny problem, ale ręczne sortowanie bagażu trwa dłużej niż automatyczne, a system jest teraz bardzo przeciążony. Terminal 5 Heathrow przeżył już podobny kryzys zaraz po uroczystym otwarciu w 2008 roku, kiedy również zawiódł system dystrybucji bagażu, a specjalne samoloty czarterowe rozwoziły potem walizki tygodniami po całym świecie. 2 dni temu swoje kłopoty z bagażem miało też inne londyńskie lotnisko Gatwick, gdzie przy odbiorze doszło do 1,5-godzinnych opóźnień. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. O 18:00 zapraszamy na kolejne informacje w Trójce. Sport w Trójce, Adam Malecki. Dziś poznamy ostatnich ćwierćfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata w Brazylii. W meczach 1/8 finału o godzinie 18 czasu polskiego Argentyna zagra ze Szwajcarią, a o 22 zmierzą się reprezentacje Stanów Zjednoczonych i Belgii. Jeśli Helweci w rozpoczynającym się za niespełna godzinę meczu zagrają tak jak ich koledzy tenisiści, to o wynik mogą być spokojni. Na kortach Wimbledonu w meczach 4. rundy swoje mecze wygrali Szwajcarzy. Roger Federer pokonał 6-1, 6-4 i 6-4 Tomiego Robredo, Hiszpan we wcześniejszej rundzie wyeliminował Jerzego Janowicza oraz Stanisław Wawrinka, który pokonał Feliciano Lopeza, wynik 7-6, 7-6 i 6-3. Do ćwierćfinału turnieju pań awansowała 4. rok z rzędu Sabina Lisicki. Wygrała 6-3, 3-6 i 6-4 z Jarosławą Szwedową z Kazachstanu. W innych meczach 4. rundy Angelique Kerber pokonała Marię Szarapową, a Rumunka Simona Halep nie dała szans Zarinie Diaz. Słabo spisali się dzisiaj reprezentanci Polski. Marcin Matkowski odpadł z turnieju deblowego. Polak z Kolumbijczykiem Juanem Cabalem przegrali w 1/8 finału z Amerykanami Mike'iem i Bobem Bryanami. Mimo porażki to i tak najlepszy występ w karierze Matkowskiego w turnieju na Wimbledonie. Odpadła także Klaudia Jans-Ignacik z Ukrainką Julią Beigelsmeier. Przegrały z broniącym tytułu tajwańsko-chińskim deblem Kie Su We i Shuai Pen. I jeszcze informacja siatkarska. Trener PGS Krybełchatów Miguel Falaska przedłużył o 2 lata kontrakt. Hiszpański szkoleniowiec objął drużynę przed zeszłym sezonem. Wcześniej był zawodnikiem tego klubu. W swoim pierwszym sezonie w roli trenera zdobył z PGS Krą tytuł mistrzowski. W nocy temperatura od 8 stopni na północnym wschodzie do 9-10 w centrum i do 11 na południowym zachodzie. Nad ranem na południu i na wschodzie miejscami mgły. Jutro nieco lepiej niż dziś. Deszczowe chmury pojawią się, ale dopiero w drugiej części dnia. Będzie padać, będzie też grzmieć, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce. Na wybrzeżu chwilami silny i porywisty wiatr, a temperatura w środę od 18 stopni na północy do 26 na południu w cieniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Strefa Orange. Przyjdź i oszczędź 10% na abonamencie Orange Smart Plan Multi za 89,98. Dodatkowo za 1 zł otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 600 zł. MediaMarkt.pl. Jeszcze nigdy tak wielu nie podróżowało tak często i w takim stylu jednym samochodem. Mercedes-Benz przedstawia całkowicie nową klasę V. Do 8 miejsc z elastyczną konfiguracją ustawień. Luksusowe wykończenie wnętrza i porywająca linia stylistyczna. Nowa klasa V. Od 1999 zł netto miesięcznie w ofercie Lease & Drive Basic. Nowa klasa V. Życie jest wielkie. Tylko teraz Sony Xperia SP z aparatem 8 megapikseli już za złotówkę. Po szczegóły zapraszamy do salonów Orange. Śpiesz się. Oferta ważna do 8 lipca lub do wyczerpania zapasów. Przyjedź na stację Lotos i zbieraj gadżety z limitowanej rajdowej kolekcji Roberta Kubicy. Tankując paliwa Lotos lub robiąc zakupy w naszym sklepie, odjeżdżasz po mistrzowsku. Na stacjach Lotos czekają na Ciebie gadżety z moim autografem. Zapraszam, Robert Kubica. Zbierz całą kolekcję i ciesz się wyjątkowymi nagrodami. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na lotos.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Uwaga kierowcy. Pan Marcin informuje, iż autostrada A1 jest zablokowana na wysokości Kutna, jadąc w kierunku do Łodzi. Tam trwa akcja ratunkowa z udziałem lotniczego pogotowia ratunkowego. A1 na wysokości Kutna. We'll be right back. grupa Pixies, 13 minut po 17. O 18 rozpoczyna się mecz, a o 19 rozpoczyna się audycja alternatywna, dziś po raz pierwszy z Gdyni przed Openerem. W sprawie nazw różnych, tegoroczny rajd polski, rozgrywane odcinki specjalne rajdu polskiego rozgrywane były na Litwie. Ubiegłoroczny Tour de Polonii rozpoczynał się w Trentino we Włoszech. Ja mam coś a propos mylących określeń. Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Twój Ruch. Wystarczy czy wymieniać dłużej? 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Koniec z wyłączaniem telefonu w czasie zagranicznych wakacji. Od dziś w krajach Unii Europejskiej obowiązują nowe, niższe opłaty za połączenia telefoniczne i przesyłanie danych. Kiedyś wysłanie zdjęcia mogło kosztować nawet kilkanaście złotych. Teraz zapłacimy za to około 2 zł. Zmiany wprowadzone przez Komisję Europejską przyniosą spore oszczędności, mówi Magdalena Gaj, szefowa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Myślę, że to jest jedna z najlepszych decyzji i posunięć Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o rynek telekomunikacyjny, bo bezpośrednio przekuwa się na nasze portfele, na możliwość też swobodnego przemieszczania się. Tracimy bariery graniczne. Tomasz Szymanowski z portalu serwer.sms.pl. Rzadsze będą potrzeby kupowania telefonów komórkowych z numerami, chociażby zarejestrowanymi w konkretnej sieci w danym kraju. Polacy będą mogli mieć normalny telefon komórkowy z kierunkowym +48 i z niego korzystać. Nie chodzi, tak jak nam się czasami wydaje, o turystów. Jarosław Sadowski, ekspert rynku finansowego z firmy Expander. Bardziej chyba chodzi o te osoby, które wyjeżdżają na dłużej, na przykład do pracy. I wtedy takie osoby często kupują sobie na miejscu już lokalny numer, czyli mają 2 telefony. Chodzi o to, żeby nie było potrzeby takich komplikacji. Jeżeli w przypadku rozmów telefonicznych jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli minuta kosztuje nas tyle, możemy ograniczyć rozmowę. Maciej Bębenek, ekspert do spraw telekomunikacji. W przypadku SMS-ów podobnie, natomiast dla większości klientów tajemnicą jest transmisja danych. Nigdy nie wiadomo, czy ten smartfon po uruchomieniu pobierze 10 kilobajtów czy 10 megabajtów danych. Co należy zrobić, żeby te nasze połączenia były faktycznie tanie, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że ten telefon za granicą, szczególnie jeżeli chodzi o transmisję danych, no to lepiej wyłączyć. Pierwszą czynnością, jaką powinniśmy podjąć przed wyjazdem za granicę, to zajrzenie na stronę naszego operatora. Witold Tomaszewski z portalu telepolis.pl. Albo zadzwonienie do biura obsługi klienta. Zapytanie się o stawki. Te stawki rzeczywiście już są całkiem niskie, bo to jest trochę ponad złotówka za minutę rozmowy wychodzącej, poniżej złotówki za przychodzącą, 1 złotówka za 1 megabajt, co już jest naprawdę niezłą stawką, ale należy przede wszystkim zadzwonić do operatora, poprosić o potwierdzenie tych stawek, a także zapytać się, czy czasem do kraju, do którego jedziemy, czy tam nie możemy włączyć jakiejś promocji, pakietu minut do kraju, czy też transmisji danych. Warto podkreślić, że to dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej, więc jak lecimy do Turcji na przykład, no to już nam w niczym nie pomoże. Ale jeżeli wypoczywamy gdzieś na francuskim wybrzeżu, we Włoszech i tak dalej, no to oczywiście możemy już teraz bardziej spokojnie sobie zadzwonić do domu, zapytać, co słychać. No i wtedy już nie obawiamy się tych rachunków. W ramach Europy praktycznie wszyscy operatorzy mają już pakiety transmisji danych w promocji. I tu jest mowa o wielkości 100-200 megabajtów za 20, może 30 zł na tydzień. To jest wielkość, która zwykłemu turyście powinna wystarczyć do odebrania maili, zobaczenia, co jest na portalu społecznościowym, wysłania jakiegoś zdjęcia. Wszyscy operatorzy mówią, że zbankrutują z tego powodu. Po prostu jest to źródło dodatkowych przychodów. Zmniejszył się strumień pieniędzy, jak i do operatorów płynął właśnie głównie dzięki użytkownikom roamingowym. Zmniejszyła. Wydaje się, że po ostatnich obniżkach ciężko będzie w mediach o gorące newsy, że ktoś nabił 50 tysięcy złotych na rachunku. Jest to coraz trudniejsze, aczkolwiek jeszcze kilkuset złotowe rachunki przez nieopatrzność mogą. Jeżeli ktoś chce mieć absolutną pewność, że nie przekroczy rachunku, pierwszą rzeczą, którą powinien wykonać, powinien przejrzeć dokładny menu swojego telefonu i znaleźć tam opcję wyłączenia transmisji danych w roamingu albo wyłączenia na sztywno jakiejkolwiek transmisji danych. To nas powinno uchronić przed nieoczekiwanymi kosztami, no bo jeżeli dzwonimy czy odbieramy połączenie, to jesteśmy świadomi tego, że za to połączenie płacimy. Komisja Europejska chce, aby w całej Europie roaming był bezpłatny. Przygotowano już nawet specjalny projekt w tej sprawie i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to dodatkowe opłaty za zagraniczne połączenia mogą zostać zniesione już za 1,5 roku. O czym z radością informował Mariusz Krzemiński. To Trójka. Audycja popołudniowa jest 18 minut po 17. Ja tak sobie marzę, że jesteśmy w siódmym niebie, że nadszedł czas i w sam raz trafiło tam każde z nas. Tak oczywiście wybrałem milczeć, inaczej zniszczę i z tą pieśnią zostałem sam, bo tobie brak słów, których ja już nie mam. Rozbawić się. Lata temu zamówiłem do remontowanego domu drzwi wejściowe z witrażem. Powiedziano mi u producenta drzwi, że jest to witraż angielski, więc ufałem, że jest to niezwykle tradycyjnie wykonany przedmiot. Okazało się, że są to witraż angielski, są to naklejane folie na szybę i imitacja ołowiu, taka przyklejana taka nitka. Także jak pierogi ruskie, jak kluski leniwe, tak witraż angielski, no nijak się to ma. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. A propos witraży angielskich, pogoda nam się angielska zrobiła, na Myśliwieckiej leje. A Ernest Zozuń zajrzy do europejskiej kuchni. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. What a great day. Co za wspaniały dzień. To jest być może najważniejszy dzień w historii mojego kraju od dnia uzyskania niepodległości. Mówił po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej ukraiński prezydent Petro Poroszenko. Od dziś Mołdawia i Unia Europejska są razem. To historyczny dzień i ma dla nas znaczenie szczególne. Mogę jasno stwierdzić, to jest dla nas jedyna przyszłość. To mołdawski premier Jurij Lanza. Ten dzień jest emocjonujący i bardzo ważny dla wszystkich Gruzinów. A to gruziński premier Irakli Garibashvili. miniony piątek Gruzja, Mołdawia i Ukraina podpisały umowy stowarzyszeniowe z Unią Europejską. Są to umowy nowatorskie. Elżbieta Kaca, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Powiedziałabym, że one idą dużo dalej, jeśli chodzi o zakres współpracy polityczno-gospodarczej, niż te umowy, które Unia już podpisała z krajami Bałkanów Zachodnich, a które pretendują do roli członków Unii Europejskiej. Dlatego, że umowy z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą zawierają umowę o pogłębionej strefie wolnego handlu i to jest duża innowacja, jeśli chodzi o umowy podpisywane z krajami trzecimi. Unia po raz pierwszy się zdecydowała na tego typu umowy. Stowarzyszenie z Unią Europejską, forma umowy międzynarodowej będąca podstawą uprzywilejowanych stosunków pomiędzy wspólnotą a krajami trzecimi stowarzyszonymi. Umowy stowarzyszeniowe wykraczają poza formy zwykłych umów o handlu i współpracy, umożliwiają korzystanie z funduszy unijnych. Do realizacji zadań wynikających z umów stowarzyszeniowych Unia Europejska powołała Radę Stowarzyszenia, Komitet Stowarzyszenia oraz Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia. Unia podpisała już w swojej historii około kilkudziesięciu umów stowarzyszeniowych. Jeszcze raz, Elżbieta Kaca. Pierwsze zostały podpisane w latach 60. z Grecją i Turcją. W latach 70. Unia podpisała umowy stowarzyszeniowe z krajami Maghrebu, z krajami Afryki Północnej, Egipt, Algieria, Syria na przykład. W latach 90. były to kraje Europy Środkowo-Wschodniej i w latach 2000. kraje Bałkanów Zachodnich. Ale pamiętać należy też, że Unia ma tego typu umowy z Chile czy z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Ale umowa umowie nierówna i każdy ma tę umowę inną. Biorąc pod uwagę rozwój integracji europejskiej i też coraz większy obszar polityk, które są pokrywane przez Unię Europejską, no to te umowy ewoluują z czasem po prostu. Za każdym razem, biorąc pod uwagę dany region geograficzny, unijni dyplomaci i państwa członkowskie decydują się na zakres współpracy polityczno-gospodarczej, którą można zaoferować na przykład Bałkanom Zachodnim czy krajom Europy Wschodniej. Powróćmy do naszych bohaterów, czyli Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Entuzjazm przywódców, który słyszeli Państwo na początku, może mniej entuzjastycznie, ale jednak podzielają obywatele. Jak popatrzeć w koło, to u nas w Gruzji człowiek od dawna ma wrażenie, jakbyśmy byli w Unii. Jak pan popatrzy po mieście, wszędzie obok flag gruzińskich są flagi unijne. Tak tę rzeczywistość zaklinamy trochę. Może trudno nas zrozumieć, Gruzinów. Powinniśmy iść do Unii. Mołdawianie chcą do Unii, bo wiedzą, że to jest lepsze życie. Myślę, że to najlepszy wariant, jaki może być dla nas, Ukraińców. Patrzę, jak wy żyjecie i my też tak chcemy. To ci, którzy chcą, a ci, którzy nie, mówią. W obecnej sytuacji Mołdawia nie powinna być oderwana od naturalnych partnerów. W Unii Europejskiej nikt nas nie chce. Jedyny dobry kierunek rozwoju dla Mołdawii to Euroazjatycka Unia z Rosją. Rosja to duży kraj i my, Ukraina, w dużym stopniu od Rosji zależymy. Pokazali nam, jak mogą nam szkodzić. Jeśli nie będziemy z nimi żyć w zgodzie, a przy Unii to niemożliwe, to trzeba spodziewać się dalszych konsekwencji. Tak, my Gruzini chcemy do Unii, ale i z Rosją trzeba mieć dobre stosunki. Tak czy inaczej umowy zostały podpisane. Ale powróćmy do tych, którzy je podpisywali, bo w miniony piątek jasno wyrazili oni swoje dalsze oczekiwania wobec Unii. Drodzy przyjaciele, przez ostatnie miesiące Ukraina płaci największą możliwą cenę, by jej europejskie marzenie stało się prawdą. Mam nadzieję, że dla was też to coś znaczy i że doprowadzi to do tego, byśmy stali się integralną częścią Unii Europejskiej, mówił ukraiński prezydent. Mołdawia dokonała wyboru. Ten wybór jest bardzo sprecyzowany, nakierowany na pełną integrację z Unią Europejską. To mołdawski premier. Jestem pewny i mam nadzieję na wasze głębokie wsparcie w naszych staraniach, by Gruzja stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. To premier Gruzji. Chcieć to móc, mówi stare polskie powiedzenie, a w tych przypadkach chcieć jest, a móc to od nas, Europy, w dużym stopniu zależy. No i chyba warto gruzińskie, mołdawskie i ukraińskie europejskie marzenie zamienić w europejską rzeczywistość. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Please, but please, I'm letting go. Please, but please, it's harder. And I'm getting farther every day. Paula i Karol. Tu trójka minęła 17.31. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Niewielkie zmiany w poziomie bezrobocia w Unii Europejskiej. Z danych Urzędu Statystycznego Eurostat wynika, że w maju bez pracy w strefie euro było 11,6% osób, a w całej wspólnocie 10,3%. Miesiąc wcześniej poziom unijnego bezrobocia wyniósł 10,4%. W pierwszym półroczu upadło mniej firm niż w ubiegłym roku w tym samym czasie w Polsce, wynika z danych firmy Euler Hermes Collection. W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku zbankrutowało 418 spółek, podczas gdy w analogicznym okresie 2013 roku 483, czyli o blisko 15% więcej. Jeden z autorów raportu, Grzegorz Błachonia, zaznacza, że gdy patrzy się na liczbę upadłości w poszczególnych miesiącach, to ostatnio widać pewną niepokojącą tendencję. Mniejsza liczba upadłości miała miejsce zwłaszcza w pierwszych 3 miesiącach, natomiast maj, czerwiec tego roku nie jest to może drastyczny wzrost, ale nie ma na pewno jak na razie takiej trwałej tendencji spadania w dół. Grzegorz Błachnio dodaje, że spore kłopoty mają firmy deweloperskie. 10 blisko firm związanych z rynkiem deweloperskim to jest dosyć dużo wśród 76 firm, których upadłość ogłoszono w czerwcu. To jest o tyle zastanawiające, że rynek budowlany mieszkaniowy ma się całkiem nieźle i przynajmniej w tych największych miastach ta pula niesprzedanych mieszkań w zeszłym roku zbliżająca się do 60 tysięcy zmniejsza się i są rozpoczynane nowe inwestycje. W tym roku liczba upadłości może być o blisko 10% niższa niż w 2013, kiedy zbankrutowało 926 spółek. Jeszcze tylko do końca tego miesiąca, do końca lipca, mamy czas na podjęcie decyzji, czy chcemy, by nadal część naszej składki emerytalnej była odprowadzana do OFE. Na razie zainteresowanie byciem w którymś z otwartych funduszy emerytalnych jest niewielkie. Deklaracje złożyło tylko niecałe 360 tysięcy osób na 14 milionów uprawnionych.

Za 22 minuty, godzina 18, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Ten wypadek, do którego już za chwilę nawiąże słuchacz, to wypadek na jedynce na autostradzie A1 na wysokości Kutna w kierunku do Łodzi. Tam lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Chciałbym się odnieść do tej wiadomości o jakiejś kraksie na autostradzie A1 i jest ona zablokowana. Ja pan ostatnio, raptem dwa dni temu, jechałem do Gdańska i z powrotem i powiem panu, że nasunęła mi się taka refleksja. Nie dziwię się, że dochodzi do tego typu wypadków, ponieważ u nas w ogóle, nie wiem, na kursach prawa jazdy nie słyszałem, żeby była jakaś nauka jazdy po autostradzie. Większy nacisk się kładzie na cały czas na jakieś parkowanie, jeżdżenie między jakimiś patykami na wymalowanych placach bez sensu, ani się zachowań na drodze. Co zrobić w danej sytuacji, właśnie jak jechać, jak się poruszać, jak zmieniać pas i tak dalej. 22 i 7 trójek. Za 21.18 już za chwilę Beata Michniewicz w Pulsie Trójki zapyta swoich gości o sojusz lewicy z ruchem Palikota, a teraz można zrobić głośniej. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, gośćmi państwa są dr Wojciech Szewko, SLD, przewodniczący zespołu do spraw afery podsłuchowej, mówiąc w skrócie, i poseł twojego ruchu Łukasz Gibała. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj liderzy SLD i twojego ruchu porozumieli się co do współpracy przy wnioskach o komisje śledcze i odwołanie szefów MSW i MSZ-u. Panowie podkreślali, że to porozumienie dotyczy tylko afery podsłuchowej. Czy jednak może być początkiem jakiejś bliższej współpracy twojego ruchu i SLD w innych dziedzinach, wstępem do pewnego rodzaju przynajmniej konsolidacji lewicy, tym bardziej, że coś się dzieje po prawej stronie sceny politycznej w tej sprawie. Wojciech Szewko. Znaczy, liderzy naszych partii bardzo wyraźnie powiedzieli i klub, zresztą jednocześnie liderzy klubów parlamentarnych, że współpraca dotyczy wyłącznie afery taśmowej i wyłącznie kwestii związanych z wyjaśnieniem tak, tej to ja afery. Wiem i dlatego pytam, czy jednak możliwa jest w przyszłości najbliższej zmiana zdania, czy coś was tak bardzo blokuje, chodzi o zaszłości, o złe doświadczenie z Europą Plus? Nie, to wydaje mi się, że to jest w ogóle nie ta kwestia, po prostu nasze również elektoraty wbrew pozorom są rozłączne i wcale te 2+2 nie musi dawać 4. My współpracujemy w sprawie najważniejszej w tej chwili dla Polski i w tej sprawie nie ma sensu występować odrębnie. Zresztą można dostrzec w ogóle konsolidację opozycji wokół wyjaśnienia tej sprawy. No najbardziej pomaga nam oczywiście premier, który ewidentnie tej sprawy wyjaśniać nie chce. Zaraz będziemy o tym mówić, ale jeszcze chcę poznać zdanie pana Łukasza Gibały. Też pan się zgadza, że niemożliwa jest ściślejsza współpraca w innych dziedzinach? Ja bym nie powiedział, że jest niemożliwa, ale na razie po prostu nie ma o tym mowy. To porozumienie ma wymiar typowo pragmatyczny. Państwo znalazło się w potężnym kryzysie i trzeba to wyjaśnić, dlatego wznosimy się ponad jakieś różnice programowe, ponad jakieś zaszłości historyczne i chcemy współpracować. A potem, po skończeniu tej sprawy, być może będzie jakaś dalsza część tej współpracy, a być może nie. To ewentualnie będzie tematem rozmów za kilka miesięcy. Na razie o tym po prostu nie rozmawiamy, bo sprawa jest zbyt poważna, jak chodzi o aferę podsłuchową, żeby zastanawiać się nad tym, co będzie za pół roku czy za rok. Zespół, znowu go nazwę w skrócie, do spraw podsłuchanych rozmów poszerzy się o polityków i ekspertów twojego ruchu, tak? Tak, dokładnie tak. Znaczy charakter tego zespołu nie ulegnie zmianie, to będzie zespół typowo ekspercki. A co, że tak powiem, wniosą intelektualnie, jeśli chodzi o swoją wiedzę, swoje doświadczenie, swoje podejrzenia także politycy i eksperci twojego ruchu do tego zespołu? Jak chodzi o personalia, to będzie jeszcze tematem dyskusji. Natomiast wniesiemy przede wszystkim trzy projekty wniosków, które mamy. Trzy bardzo ważne sprawy. Po pierwsze, kwestia budowy gazoportu. Dlaczego to tak długo trwa? Miało być właśnie pod koniec czerwca tego roku się zakończyć. Teraz oficjalna data to 2015, a natychmiast usłyszeliśmy, że to może być dopiero 2017 rok. A przypomnę, to jest inwestycja absolutnie kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa gazowego Polski. Znaczy bez możliwości importowania gazu właśnie przez ten gazoport będziemy uzależnieni od Rosji, więc to pytanie, czy tam są jakieś przekręty, czy tam jest jakaś skrajna niekompetencja, że to się może aż o 3 lata przesunąć, i pytanie, czy wiemy coś więcej poza tym, co rząd oficjalnie mówi. To jest pierwszy temat. Drugi to temat bardzo ważnej osoby, jak chodzi o nadzór nad aparatem skarbowym, pana wiceministra, byłego wiceministra Parafianowicza, który przez 6 lat pełnił nadzór nad wszystkimi organami skarbowymi, no i który jak słyszymy na tych taśmach, był gotowy blokować pewne kontrole swoich kolegów partyjnych, i pytanie, ile on tych kontroli zablokował i jak często sterował ręcznie i niezgodnie z prawem polskim aparatem skarbowym. No i trzecia chyba najważniejsza. Czyli to będzie komisja do spraw? Pierwsza do spraw... Ale ta druga, wspomniał pan właśnie o rozmowie pana Parafianowicza i byłego ministra Nowaka. Do spraw zbadania, czy pan Parafianowicz częściej i w jakich przypadkach nadużywał swojej władzy w celu blokowania kontroli skarbowych albo podejmowania innych czynności niezgodnych z prawem, żeby zataić jakieś przestępstwa swoich kolegów partyjnych. I trzecia komisja? I trzecia, ostatnia komisja dotyczy tego, że no, widzimy, że kontrwywiad zupełnie nie działa w Polsce, że zawiodła ochrona kontrwywiadowcza. Polscy politycy wysokiej rangi dali się podsłuchiwać, no i chcemy się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja. Czy rzeczywiście w Polsce mamy jakąś ochronę kontrwywiadowczą, czy jej zupełnie nie mamy? Czy jest ryzyko, za kolejne 3 miesiące tym razem jakiś spisek szoferów rzuci na kolana rząd Donalda Tuska? Czy też możemy być spokojni i bezpieczni, ale się obawiamy niestety, że no nie mamy takiego poczucia bezpieczeństwa i chcemy zbadać, jak to jest możliwe. Dlaczego te służby w ogóle nie funkcjonują? Do spraw bezpieczeństwa państwa, tak ogólnie mówiąc. Kontrwywiadowczego, tak. A jaki jest dotychczasowy, że tak powiem, urobek pana zespołu, panie doktorze? Znaczy my mamy generalnie prawie w sumie razem z tymi wnioskami twojego ruchu, to będzie 18 różnych wniosków. One są o różnej wadze. Akurat te komisje śledcze są takie najbardziej łakomym kąskiem dla dziennikarzy, ale to są również wystąpienia do prokuratury, do najwyższej kontroli. No tak, ale najpierw zacznijmy od komisji śledczej. Jeśli komisji śledcze, to są dwie komisje śledcze, te dwa wnioski o dwie komisje śledcze. Jedna z nich dotyczy zaniechania działania organów prokuratury i organów państwa w sprawie ujawnienia tajemnicy państwowej przez pana posła Macierewicza. To jest właśnie to słynne, mówiąc językiem bardziej zrozumiałym. No teraz jest zen. Nie, nie, tak? Słyszeliśmy tą słynną sprawę o układzie pomiędzy prokuratorem generalnym. W pierwszej wersji było Tuskiem, w drugiej PiS-em, PiS-em, prawda? Właśnie. Ale to właśnie o tą sprawę chodzi. Tym bardziej, że jak no, ale dotyczyło to operacji Zen w tej rozmowie. Nie, dotyczyło w zasadzie nie samej operacji, tylko bezkarności tego, kto ujawnił. I tego, że organy państwa uznały, że nie ma żadnego problemu. Tak, ale ja mówię hasłowo, że ten fragment rozmowy też tam pojawiła się, była wymieniona operacja Zen. Ja dlatego mówię precyzyjnie, nie dlatego, ponieważ twój ruch wcześniej już składał wniosek o komisję śledczą, ona dotyczyła samego ujawnienia. A my tutaj w tym momencie pytamy się o to, dlaczego organy państwa nic nie robią w tej sprawie i jaka jest podstawa umorzenia, bo słyszeliśmy na taśmach, dlatego właśnie ten zespół taśmowy, znaczy, że coś robiły, ale właśnie umorzyły. No, a potem żeśmy usłyszeli, rozgraniczały działalność posła Macierewicza jako ministra, jako osoby prywatnej. Tak, w skrócie mówiąc, to jest tak, że pozyskiwał tajne informacje jako wiceminister, a ujawniał jako osoba prywatna. W związku z tym dla nas, potem kiedy usłyszeliśmy na taśmach, że był jakiś układ, chcemy wiedzieć jaki, kto i z kim. I jeszcze jedna komisja, tak? Tak jest. Druga komisja dotyczy podejrzenia bezprawnych działań ministerstwa bądź ministra spraw wewnętrznych, ale raczej ministerstwa spraw wewnętrznych wobec mennicy polskiej oraz polskiej wytwórni papierów wartościowych. No, zostaliśmy zszokowani, że już przecież po tej sprawie taśm dowiedzieliśmy się z mediów przecież, że cała grupa kolegów pana ministra spraw wewnętrznych przejęła kontrolę nad Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych. To jest opisywane dzisiaj w różnych mediach. Dla nas jest to sprawa szokująca, bo to pokazuje tak jak gdyby bardzo podobny scenariusz do tego, o którym się mówiło w sprawie mennicy polskiej, tylko w sprawie innej spółki, notabene działającej w tej samej branży. No naszym zdaniem komisja śledcza jest dlatego potrzebna, no bo teraz do kogo się mamy zwrócić? Do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nadzorowanej przez pana, który może mieć status raczej osoby przesłuchiwanej przez tą komisję? No raczej nie. Ale w tle tych pomysłów co do komisji śledczych są inne pomysły, też z tym się wiążące i też z tego powodu powstałe. Mianowicie nawet wniosek twojego ruchu o to, by skrócić kadencję Sejmu, więc nie ma tu sprzeczności. Chcą państwo zalać Sejm wnioskami o komisję śledczą, z drugiej strony chcą go wcześniej rozwiązać. Więc co, te komisje miałyby działać w następnym Sejmie? Nie, oczywiście, że nie. Na pozór jest to sprzeczność, ale w rzeczywistości chodzi o to, że wniosek o samorozwiązanie Sejmu ma bardzo małe szanse na przejście. My raczej chcieliśmy, no to żeby zostać przegłosowanym, my raczej chcieliśmy w ten sposób wyrazić nasze stanowisko, że ten Sejm powinien zostać rozwiązany, ponieważ ten rząd stracił moralne prawo do tego, żeby dalej rządzić Polakami, ale nie, jesteśmy pragmatyczni, wiemy, że prawdopodobieństwo, żeby ten wniosek przeszedł, jest małe. W związku z tym jako drugi krok uważamy, że należy zgłaszać wnioski o komisje śledcze, ażeby wyjaśniły te sprawy, które nas tak bulwersują, no i które tak naprawdę właśnie odbierają ten moralny... A są szanse na poparcie innych posłów, żeby te komisje śledcze powstały? No moim zdaniem są. Sądzę, że cała opozycja zagłosuje za i pytanie, czy uda nam się jeszcze przekonać kilku posłów Platformy albo PSL. To drugie jest moim zdaniem bardziej prawdopodobne. PSL ostatnio wypowiadał się w sposób taki dwuznaczny. Z jednej strony poparł rząd Donalda Tuska, ale też politycy PSL podkreślali, że są zaniepokojeni tą sytuacją, więc mam nadzieję, że będą chcieli przynajmniej wyjaśnić te wątki, jeśli nawet dalej popierają rząd Donalda Tuska, to że przynajmniej będą chcieli wyjaśnić, na ile właśnie to, co się tam mówiło na tych taśmach, jest prawdą. Rozumiem, że zależy państwu, żeby w tych komisjach pracowali nie w przeważającej części tylko posłowie SLD i twojego ruchu, ale posłowie wszystkich klubów parlamentarnych. Oczywiście, to jest tak jak w każdej komisji śledczej. Oczywiście, to zresztą wynika z ustawy o komisji śledczej. Natomiast ja chciałem właśnie jeszcze odpowiedzieć, że wtedy przy okazji głosowań nad tymi komisjami śledczymi Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło udowodnić, czy jest po stronie tych, którzy chcą wyjaśnić te afery, tylko czy po stronie Sitwy. Będą mieli okazję właśnie przy tych głosowaniach również to pokazać. Ale chyba nie ma szans na powstanie 5 komisji śledczych. Zresztą jeżeli państwo cały czas badają te sprawy, zresztą być może będą ujawnione kolejne taśmy, o co zresztą też państwo apelują, no to liczba tych komisji śledczych może być jakaś gigantyczna wkrótce. Już na tych taśmach, pani redaktor, jest tak naprawdę materiał nie tylko dla 5 komisji śledczych, ale dla kilkunastu albo kilkudziesięciu, bo trzeba pamiętać, że ustawa... Ale w ogóle właśnie... polskie państwo nie działa, nie można skierować pewnych spraw do prokuratury, do Najwyższej Izby Kontroli, do innych instytucji. Cytując jednego z ministrów, działa tylko teoretycznie. No niestety wychodzi na to, że to jest w dużej mierze prawda, a pozwolę sobie zacytować jeszcze innego ministra, pana Radosława Sikorskiego, który powiedział, że zarządzanie niestety nie jest mocną stroną Donalda. No właśnie z tych taśm wynika, że premier sobie kompletnie nie radzi z zarządzaniem państwem polskim, bo dobiera na swoich najbliższych współpracowników, chociażby takie osoby jak Sławomir Nowak, który był przecież jego wychowankiem politycznym, złotym dzieckiem, a który się okazał przestępcą. No dobrze, ale nawet jak państwo nie działa jako całość, to są takie instytucje i organy, które sobie... Ale też będziemy zgłaszać tam wnioski, pani redaktor. Jeżeli jakaś prokuratura państwu się nie podoba, to nie znaczy, że wszystkie okręgowe prokuratury są do niczego, prawda? Niezależnie od wniosków o komisje śledcze będą też wnioski do prokuratury. Tak, pani redaktor, znaczy znaczna część tej aktywności zespołu to są tak naprawdę wnioski do organów państwa, do NIK-u, do prokuratury. To są również, to jest również zaplecze, bo ten zespół stanowi również zaplecze merytoryczne dla posłów, którzy składają w tej chwili zapytania i interpelacje, które zresztą już były składane. Jeżeli mówimy o komisjach śledczych, to tak naprawdę uzasadnienie, jakie jest uzasadnienie w ogóle dla komisji śledczej? Komisja śledcza ma badać sprawy, z którymi istnieje podejrzenie, że państwo może sobie nie poradzić. No, proszę ale właśnie, zobaczyć. To może najpierw trzeba przetestować państwo. No tak, tylko że to są akurat te wszystkie wnioski dotyczą spraw na przykład związanych z samą bezpośrednią na przykład działalnością prokuratury. W związku z tym powstaje pytanie, w jaki sposób czy kto miałby badać sprawność działania prokuratury, jeżeli odwołujemy się do tej samej prokuratury zgodnie z procedurą? Jeżeli mamy w tej chwili ministra, którego rola w tych sprawach jest delikatnie mówiąc, no ja nie chcę powiedzieć podejrzana, dziwna, i my mamy składać doniesienie do kogo? Do niego, no do służb jemu podległych, żeby śledziły własnego szefa, gdzie podległość służbowa jest dość prosta, to w takich właśnie, to właśnie takim przypadku no dobrze, to proszę wymienić jest podporządkowana parę... kontrola parlamentarna, zresztą na całym panowie świecie. Panowie mówią, że bardzo dużo jest tych wniosków, że co najmniej na kilkanaście komisji. To jakie są te pozostałe wątki, które już teraz widzą panowie jako bardzo wyraziste? No na przykład ja mogę powiedzieć o takim wątku, który jest podnoszony również przez media. My żeśmy złożyli wniosek o taki, wydawałoby się, bardzo trywialny. O ujawnienie wydruków z kart służbowych. I to nie dlatego, że chcemy się dowiedzieć, kto ile ośmiorniczek zjadł, tylko jak opisywał te rachunki. Bo jeżeli opisywał prywatne spotkanie jako służbowe, to jest przestępstwo przeciwko dokumentom. To jest zarzut karny i to taki do 8 lat. A nikt tego nie bada pod koniec roku? No widocznie nie, bo dowiadujemy się w tej chwili z mediów, że raz jest to jako służbowe, jak raz prywatne. Nas interesuje, co na tej fakturze jest napisane. Jeżeli to są prywatne, to bardzo prosimy, żeby ci ministrowie zwrócili za to. Jeżeli są to służbowe, no to słyszymy, że albo służbowe, albo prywatne. Jeżeli służbowe odbywają się w knajpie, gdzie ujawnia się tajemnice państwowe. A inne wątki z rozmowy Bartłomieja Sienkiewicza z Markiem Belką też zasługują na uwagę, bo panowie mówili o mennicy i o wytwórni papierów wartościowych, ale tam jeszcze była kwestia zmiany. Była kwestia zmiany handlu ustawy. Takiego politycznego. Ja tutaj w 100% zgadzam się z prezesem, byłym prezesem NBP, profesorem Balcerowiczem, że no niestety pan prezes Belka wyraźnie dał do zrozumienia, zasugerował, że jest gotów na pewnego rodzaju ustępstwa, jak chodzi o politykę monetarną, w zamian za to, że taka, a nie inna ustawa przejdzie, w zamian za to, że pewien minister Jacek Rostowski jest jeszcze kwestia BGŻ-tu. Tak, w związku z tym to są też no, rzeczy bulwersujące i dlatego no. Powiedziałam, tych wątków jest kilkanaście albo kilkadziesiąt. To jest kwestia na przykład portów lotniczych, ale w sprawie portów, finansowania tak, pod stołem właśnie portów linii lotniczych właśnie właściwy jest nikt, dlatego ponieważ jeżeli my z jednej strony angażujemy się w obronę lotu, który był nad stołem niejako musimy postawić dotowany. Kropkę. Drodzy panowie, myślą panowie, że premier nie chce dopuścić do ujawnienia tych taśm, chociaż pozostałych, chociaż o to apelował? No, chyba, że premier jest coś związanego z premierem jest na taśmach. Pytanie, czy premier w ogóle zapanuje nad tym, czy nawet jak nie chce, to czy nie dojdzie do jakichś wycieków tych taśm, które będą znowu kompromitowały państwo polskie. Dziękuję bardzo. Wojciech Szewko, SLD, Łukasz dziękuję. Gibała, Twój Ruch, Beata Miś. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w Mediamarkt dodajemy tyle puszek napoju Coca-Cola, ile pojemności ma dana chłodziarka. Na przykład do czterodrzwiowej lodówki Sharp Snow Frost za 4999 zł dostaniesz 394 puszki Coca-Cola. Mediamarkt.pl. Oto efekt oszczędzania od święta. Dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam. A teraz efekt po włączeniu nawyku oszczędzania. Jak słychać? Słychać różnicę. A skoro tak, to dlaczego nie włączyć nawyku oszczędzania? Oszczędzanie to powtarzanie. Załóż konto oszczędnościowe w ING Banku Śląskim i oszczędzaj na 3%. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla otwartego konta oszczędnościowego w złotych w ofercie specjalnej bonus na start. Obowiązuje przez 4 miesiące od założenia konta. Regulamin na stronie ingbank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 lipca, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Koniec z absurdalnymi przepisami, które za wycięcie starego drzewa na prywatnej działce groziły karą w wysokości nawet 150 tysięcy złotych. Nowe prawo ma powstać w ciągu półtora roku. Przedstawiciel prezydenta i prezydent Warszawy apelują do posłów, żeby szybciej pracowali nad ustawą likwidującą nielegalne banery reklamowe. Ryszard Czarnecki z PiS-u, wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Przepisy dotyczące wymierzania kar za wycięcie bez zezwolenia drzew z własnej działki są niezgodne z konstytucją. Takie jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego po rozpatrzeniu 5 skarg osób ukaranych m.in. za wycięcie drzew obumarłych, które stwarzały zagrożenie. Niektórym wymierzono nawet 150 tysięcy złotych kary za wycięcie jednego drzewa. To absurdalne, mówi prawnik Andrzej Szypuła, który w Trybunale reprezentował rodzinę ukaraną za wycięcie wierzby. W ogrodzie rośnie stara wierzba, spróchniała w 80% i ta wierzba zagrażała bezpieczeństwu zarówno ludzi, jak i linii telefonicznej. Została ścięta. Automatyczne karanie obywatela w żadnym wypadku nie ma nic wspólnego z ochroną przyrody. I z taką opinią zgadza się przedstawiciel prokuratora generalnego Andrzej Niewielski. W istocie kary te są karami tylko i wyłącznie za niepodporządkowanie się procedury administracyjnej, czyli za nieuzyskanie zezwolenia. Kary za wycięcie prywatnego drzewa bez zezwolenia naliczane są z uwzględnieniem wieku rośliny. Im drzewo starsze, tym kara wyższa. I takie przepisy będą obowiązywały jeszcze przez półtora roku. Tyle czasu dali sędziowie na zmianę przepisów. Tyle o drzewach, które dają nam tlen i upiększają otoczenie. Teraz o reklamowych banerach, które niektórym dają pieniądze, ale dla większości są estetyczną porażką. Tymczasem polskie miasta toną w reklamach, także tych nielegalnych. Samorządy mówią, że są bezradne i czekają na nowe przepisy. Apel do parlamentu. To o przyspieszenie prac nad odpowiednim projektem ustawy podpisali dzisiaj przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i władz Warszawy. Aleksander Przonek. Bazarowa pstrokacizna, która powstała w głowach graczy.